الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون حضرات محترم بارہا مرتبہ یہ بات عرض کی ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں یہ دار الامتحان ہے اللہ نے انسان کو بھیجا ہی اس لیے تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک جو درمیانی وقفہ ہے لیبلوکم اللہ کہتا ہے میری مرضی یہ ہے کہ میں تمہیں آزماؤں اور یہ دیکھوں ایکم احسن عملا اپنی اس زندگی کی مہلت میں جو اللہ مالک نے اپنے خاص کرم سے اس انسان کو عطا کی ہے دیکھیں ہم اپنے معاشرے میں بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی کھوپڑی میں مغز تو موجود ہے لیکن سوچنے کی قوت نہیں ہے ہم انہیں مجذوب یا پاگل کا نام دیتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں ذہن شعور اور یہ سارا کچھ درست بنایا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے اسی طرح بے شمار لوگ ہیں ان کے چہروں پہ یہ دو آنکھیں تو موجود ہیں لیکن دیکھنے کی قوت اللہ نے نہیں ڈالی وہ اپنے آپ چل پھر بھی نہیں سکتے وہ ساری دنیا کی رانائیوں اور خوبصورتیوں کو نہیں دیکھ سکتے ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے کیونکہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا اگر اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے تو کائنات کی جتنی رہنائیاں ہیں, کائنات میں اللہ کی جتنی بھی مہربانیاں ہیں, اس کے جتنے بھی انعامات ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کیے, یہ انسان اس کے ہر رنگ کو, اس کے ہر جسم کو, اس کی ہر کیفیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے اور اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس انسان پہ مہربانی کی, اسے قوت سماعت دی کہ یہ دوسرے کی بات سن سکے. قوت سماعت دینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے یہ حق بات کو سنے اور اسے قبول کرے. اگر ان تینوں چیزوں کو کوئی انسان بروئے کار نہیں لاتا, اسے اللہ نے دل دیا ہے نہیں سمجھتا, اسے اللہ نے دماغ دیا ہے نہیں سوچتا, اللہ رب العزت نے زبان دی ہے اس کی زبان سے اچھائی کا کلمہ نہیں نکلتا, اللہ نے آنکھیں دی تھی وہ آنکھیں درست بات کی سمجھ نہیں دیکھتی, اللہ نے اسے کان دیے تھے وہ حق بات کو نہیں سنتا, اگر سنتا ہے تو اسے قبول نہیں کرتا. ایسے انسان کے متعلق اللہ فرماتا ہے اس کا دنیا میں آنا, اس کا امتحان, اس کا معاملہ دنیا سے چلے جانا اللہ کو کوئی حیثیت نہیں رکھتا, بلکہ اللہ اس کے متعلق بڑا سخت لفظ استعمال کرتا ہے, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ کہتا ہے میں نے اسے دل دیا سمجھتا نہیں, میں نے اسے آنکھیں دی دیکھتا نہیں, میں نے اسے کان دیے سنتا نہیں. اللہ فرماتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوئے ہیں. اگر آج وہ دنیا میں انہیں تھوڑی سی آسائش ملی ہوئی ہے, وہ اپنی طاقت کے بربوتے پر دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں, تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک حدیث اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی, وہ حدیث لمبی حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے, اور اس میں اللہ نے سارا نتارا کر کے رکھ دیا کہ انسانوں پہ جو ظلم ہوتا ہے, ان کے معاملات جو برباد ہوتے ہیں, یہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے, اور اگر ان کی اصلاح ہونی ہے یا اگر یہ چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے, ہماری تنگ دستی دور ہو جائے, ہمارے معاملات سدھر جائیں, تو پھر اللہ سے التجا کریں, اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین, اے اللہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا, واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت, میرے تمام معاملات کی مالک تو نے اصلاح فرمانی ہے. تو محترم اس وقت امت مسلمہ کی کیفیت یہ ہو چکی کہ یہ اپنے دین سے بیزار پیچھے ہٹنے کی کوشش میں ہیں. کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ کہ دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کے سرکش اور باغی ہیں, وہ لوگ جو اللہ کی معصیت کرتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہیں, وہ لوگ جو ساری زندگی گناہوں کی آلودگی میں رہتے ہیں ان کے پاس بڑا مال و دولت کوٹھیاں کاریں ہیں. تو جو دیندار آدمی ہے جس کے دل میں اللہ نے اپنا ڈر ڈالا ہوا ہے, وہ بعض اوقات اسے دیکھ کے رشک کے یا حسد سے جل کے وہ اپنی اسلام کو اپنے ایمان کو ترک کرنے کا بھی سوچتا ہے. اعلیٰ محترم یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, اللہ رب العزت قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی, وما ربک بظلام للعبید, لوگو اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اگر اللہ ظلم نہیں کرتا تو پھر یہ کیا ہے؟ کسی کے پاس بہت سا مال ہے, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کسی کو اللہ نے منصب دیا ہے, کوئی اس کی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اس لیے ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ آزماؤ. اگر کسی کو مال دیا ہے تو اس مال کے ساتھ آزماؤ, اگر منصب دیا ہے تو اس منصب کے ساتھ آزماؤ, اگر غربت دی ہے تو اس غربت کے تحت میں اسے آزماتا ہوں کہ یہ میرا شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اما شاکرا و اما کفورا, اللہ رب العزت نے یہ رستہ دکھا دیا, جس کا دل چاہتا ہے مان لے, جس کا نہیں دل چاہتا نہ مانے. لیکن یہ معیار اپنے ذہن میں بنانا کہ اگر میرے پاس غربت ہے, میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے دیا کیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, الاعیاذ باللہ, اللہ رب العزت کے حضور ہمارا استحقاق کیا ہے؟ اگر وہ ہمیں پیدا نہ کرتا یا ایک جانور کا بچہ بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ رب العزت نے اگر انسان بنایا, انسان بنانے کے بعد اللہ نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی, اور اللہ رب العزت یہ چھوٹی سی بات نہیں, قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, جس بندے کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, فہو علی نور من ربی, اس بندے کے پاس اس کے رب کا نور ہے جس کا نام اسلام ہے. اگر اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کسی کا کھولا ہے تو یہ اسی کی مہربانی ہے, اسی کی عنایت ہے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہا کہ میرے بندوں کو یہ بات بتا دو. اگر اس حدیث کو ہی ایک حدیث کو سمجھ لے تو ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مالک ہے, وہ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اگر کسی ٹائم کوئی فیصلہ ایسا ہو جاتا ہے جو ہمارے لیے ناخوشگوار ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس فیصلے سے پہلے اللہ کی منت اور سماجت کرے. وقینا شر ما قضیت, اے اللہ ایسے فیصلے سے من حیث القوم, خاندان یا ایک فرد واحد, اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں, میں تیری تجھ سے التجا کرتا ہوں. وقینا, بچا مجھ کو شر ما قضیت, اس شر کے فیصلے سے جو تو میرے متعلق کر چکا ہے. اور جب انسان وقت سے پہلے اللہ مالک کے حضور یہ التجا کرتا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء, اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز تبدیل نہیں کرتی, صرف ایک چیز ہے کہ اللہ کی منت کرو, اس کے حضور سماجت کرو, اس کے پاس منتیں کرو کہ اللہ تیرے حضور سب کچھ ہے, تو میرا مالک ہے, لا الہ الا انت, تیری ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اس دروازے کے علاوہ میرے پاس کوئی دروازہ نہیں, تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں, تجھ کے لے کے جاؤں گا. تو اللہ مالک خود فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بھی, جس طرح میرا بندہ جس طرح کا گمان کر کے میرے حضور آئے گا میں اسی طریقے سے اسے ملوں گا. اس حدیث میں بھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اسے پہنچایا, اس کے الفاظ کیا ہے. اللہ رب العزت پہلی بات یہ کرتا ہے کہ ہر انسان کو پابند بناتا ہے کہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کرے. یہ اگر منصب ہے اس کے پاس تو یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے, اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اگر اللہ نے بہت سی اولاد دی ہے تو یہ بھی اسی کی کرم نوازی ہے. وگرنہ بے شمار ہمارے بھائی ہیں, ساری زندگی علاج کرواتے دم دارو کرتے گزر جاتی ہے لیکن اللہ اولاد سے نہیں نوازتا, یہ اس مالک کی مرضی ہے تو اس نے ہم پر مہربانی کی ہوئی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ مالک ہے, اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں, اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرے. یہ ساری دنیا, وہ انسان ہے, وہ انبیاء ہے, وہ اولیاء اللہ ہے, وہ فرشتے ہیں, کوئی بھی ایسی جسارت نہیں رکھتا کہ اللہ رب العزت کے فیصلے پہ اعتراض کرے, کہ کہے مالک میں یہ نہیں ہونے دوں گا. ایسا کوئی بھی شخصیت دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی قیامت تک. اللہ مالک ہے, جیسا چاہے وہ فیصلہ کر لے. جب وہ اتنا خود مختار ہے, واللہ علی کل شیء قدیر, جب وہ قادر مطلق ہے, ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہے, بیدہ الخیر, خیر کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, اس ساری بادشاہت جو اللہ نے زمین کے اوپر, جو زمین آسمانوں کے اوپر بادشاہت قائم کی ہے, یہ ساری کی ساری اس کے قبضہ قدرت میں ہے. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن, اسے کسی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی, اگر اس کے پاس ورکر نہ ہو وہ کام نہ کر سکے, ایسی نہیں ہے. اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ مالک جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے, اَن يَقُول لَهُ كُن, کہتا ہے ہو جا, اور دنیا کی کسی چیز میں یہ جسارت نہیں کہ وہ نہ ہو. آپ دیکھیں, ابھی چند دن پہلے دنیا کا وہ ملک جو ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا ہے, جو دنیا کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینا اپنا فریضہ جانتا ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ عقل و دانائی کے اعتبار سے ہماری قوم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے, ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ جب اللہ رب العزت کے ایک حکم کی وجہ سے 233 میل کی رفتار سے وہ طوفان سمندروں کے پانی کو لے کر ان کے جزیروں اور شہروں میں چر دوڑا تو ان کی ٹیکنالوجی کہاں گئی تھی پھر. اور آج کی اخبار میں ان کے صدر کا بیان ہے کہ ہم کئی سال تک لگے رہے تو ان لوگوں کو بسانے کا بندوبست ہم نہیں کر سکتے جس اللہ رب العزت نے چند لمحوں میں جن بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا. تو اللہ رب العزت کہتا ہے میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ بندہ خود ہے یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے ایسے راستے پہ چلتا ہے. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي میرا غضب مجھ پہ حلال ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کا غضب جو ہے اس پہ اس کی صفت رحمت جو ہے وہ غالب ہے. لیکن بعض اوقات قومیں افراد خاندان اور اپنے معاملات میں اللہ کو اتنا غصے میں لے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے متعلق جب فیصلہ کر دیتا ہے فیصلہ کرنے سے پہلے کہتا ہے وَأَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي تم نے خود میرے غضب کو اپنے اوپر حلال کیا ہے حالانکہ میں نے اسے حرام کیا ہوا تھا. تم نے ایسے کام کیے قوموں سے اللہ رب العزت فرماتا ہے. اللہ مالک فرماتا ہے کہ میں جب کسی قوم کو تباہ کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بڑے لوگ علماء فضلاء اولیاء اللہ اور اس کے علاوہ تاجر صنعتکار بڑے بڑے مناصب پہ فائز لوگ اللہ انہیں بہودگی اور کمینگی گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر اللہ اپنے عذاب کا سیٹ اپ دنیا میں تیار کر دیتا ہے. پھر اس عذاب سے کوئی بھی انہیں نہیں بچا سکتا. بڑے لوگوں کو اللہ گناہ میں مبتلا کرتا ہے جن کے پاس وسائل ہیں وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے بجائے ایسے رستوں پہ چل پڑتے ہیں جو اللہ رب العزت کے دشمن شیطان کا رستہ ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر شیطان ہمیشہ اس کے دل میں ڈالتا ہے پیسے کبھی نہ کسی غریب کو دینا تمہیں تو فقر میں آ جاؤ گے. کسی غریب کی مدد نہ کرنا کسی کے معاملات کی اصلاح کسی پڑوسی کی مدد نہ کرنا کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرنا یہ تو تمہیں غربت میں لے جائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور فحاشی بے حیائی اسراف تبذیر اس بات کا حکم دیتا ہے جہاں اللہ کی معصیت ہوتی ہے. بھائی اڑو جتنے پیسے لگا سکتے ہو تمہاری ناک ہی تب رہے گی. آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی یہ من گھڑت اپنے پاس سے بنائے ہوئے تہوار آتے ہیں تو بابا خود اپنی اولاد کو یہ پھول جھڑیاں یہ شرلیاں یہ پٹاخے ایسے لے کے دیتا ہے کہ کسی بیمار کے گھر کے آگے اسے بجاؤ تاکہ اس کی زبان سے بد دعا نکلے جو تمہاری خاندان کی تباہی کا سبب بنے. ہم یہ پیسے لگا کے سب کچھ کرتے کتنی زبانوں سے دعائیں نکلتی ہیں مجھے بتاؤ ہمارے بچوں کے متعلق. ہم تو اپنا رستہ خود دیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ تہوار ہے جی سال کے بعد آتا ہے اسے 2-3-4 ہزار کی ڈور لے دی 5-6 ہزار کی گڈیاں لے دی بھائی آج کا دن چڑھا لو پھر کچھ نہیں ہے. مجھے بتاؤ کتنے بچوں کو قتل کریں گے ہم کتنے لوگوں کے گھروں کو برباد کریں گے. اور اگر یہ سارا کچھ کر کے جب اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا ہے کہتے لو جی مسلمان آسی ساڈے نال ہی سارا کچھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی میں ببانگے دہل اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہوا ہے. کیونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے اور اسے بھی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت جس چیز کو ناپسند کرتا ہے یہ بھی اسے ناپسند کرے. اللہ مالک فرماتا ہے چونکہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کا حرام کیا ہے وَجْعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تُظَالِمُوا میں نے تمہارے آپس کے درمیان کوئی بھائی بھائی ہے کوئی چچا زاد ہے کوئی مامو زاد ہے کوئی بھتیجا یا بھانجا ہے اس کے علاوہ اگر صرف ہمارا کلمہ گھو بھائی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہارے آپس کے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہوا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے منصب کا اپنے پیسے کا اپنی اولاد کا یعنی فخر کرتے ہوئے دوسرے اپنے سے کمزور انسان پہ ظلم روا رکھے. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. لوگوں جب میں نہیں کرتا تو تم کیسے کر سکتے. پھر قرآن عظیم میں ایک مقام پہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو مظلوم ہے دنیا میں یہ نہ سمجھیں ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون, کوئی انسان یہ تصور نہ کرے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر بیٹھا ہوا ہے, اسے معلوم نہیں. انما یؤخرهم, اللہ کہتا ہے میں انہیں مہلت دی ہے, یہ جو ان کے من میں آتا ہے کر لے, جب میں پکڑوں گا پھر میری پکڑ جیسی سخت کسی کی پکڑ نہیں ہوگی. آپ ذرا تصور فرمائیں, بنی اسرائیل پہ ایک حکمران مسلط تھا, اسے فرعون کا نام سے یاد کرتے ہیں ہم لوگ. ایک دوست, 10 سال 20 سال کی بات نہیں, 70 سال تک وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا رہا, ان کی عورتوں کی عصمت دری کرتا رہا, انہیں جانوروں کی طرح اپنے کام میں لاتا رہا, یعنی ایک غلام کی حیثیت سے وہ قوم ان کے ساتھ بستی تھی. اللہ رب العزت جب پکڑنے پہ آیا, اللہ نے اسے پکڑا, صرف ایک گھونٹ پانی اندر گیا, کہنے لگا لا الہ الا الذی, لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں ایمان لاتا ہوں اس الہ پہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اللہ نے فرمایا اب تو کام ختم, اب توبہ کا دروازہ تیرے لیے بند ہے, اب تو کفر کی موت اسی طرح مرے گا, اب کوئی تجھے چھڑا نہیں سکے گا. اللہ رب العزت, آپ اندازہ فرمائیں, 70 سال گزر گئے اور اس کے بعد تقریباً 4500 سال اب تک گزر چکے ہیں اور نہ معلوم کب قیامت آئے گی. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا تھا, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, اللہ مالک فرعون اور آل فرعون کو صبح اور شام آگ پہ پیش کرتا ہے, یعنی آگ لگاتا ہے, وہ تڑپتے ہیں مرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا. تو 1000 سال اس ظلم کا بدلہ بھی ختم نہیں ہوا, یہ قیامت تک بھگتیں گے اور قیامت کے دن پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ انہیں کہاں ڈالنا ہے. یہ دنیا میں ظلم کرنے والے, بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی رسی دراز ہے, انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, میں اس دن تک انہیں مہلت دے رہا ہوں جب آنکھیں پھٹ جائیں گی. اس کے دو معنی ائمہ مفسرین نے کیے, ایک تو قیامت کا دن مراد لیا, ایک اس کی موت کا دن لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب برے انسان کی موت اس کی جان کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو انتہائی بدبودار لباس ٹاٹ کے گندے مردار سے زیادہ بدبو اور متعفن ہوتے ہیں, اور پھر وہ فرشتہ جو اسرائیل ہے اس کے پاس آتا ہے, اس کی بھی بڑی خوفناک شکل ہوتی ہے اس وقت, اس کا بھی لباس ایسا کراہت والا ہوتا ہے. آتے ہی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے ایوہ الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان, اے خبیث روح جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا, اب نکل, تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا مالک تجھ پہ بڑا ناراض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت, اس کی جان نکلنے کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی, کبھی اس کی روح جو ہے یہ پاؤں کی طرف جائے گی, پھر وہ اپنے سر کی طرف اس طرح تڑپے گی مچلے گی کہ میں فرشتے کے ہاتھ نہ آؤں, میں بھاگ جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ غضبناک ہو کے اس کی جان کو اس طرح نکالے گا, لوگوں جس طرح ایک ململ کا باریک کپڑا تم ایک کانٹوں والی جھاڑی پہ ڈال دو, اس کے ایک ایک ریشے میں کانٹے کھب جائیں, پھر اس کپڑے کو پکڑ کے زور سے کھینچو تو وہ تار تار ہو جاتا ہے, اس طرح اس بدبخت انسان جس نے اللہ کی معصیت کی, جس نے مخلوق خدا پہ ظلم کیا, جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتا رہا, بے توبہ مر گیا, اللہ رب العزت پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے, اس کی جان نکلنے کی کیفیت اتنی سخت ہوگی کہ ایسے ہے جیسے ایک ہی مرتبہ 70,000 تلواروں سے وار کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. حضرات محترم, نبی اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی, کتنا پیار ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ, یا عبادی اے میرے بندو انی حرمتم ظلم علی نفسی, میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہوا ہے, اور اس جس طرح میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہے, اے لوگو تم آپس میں باہم معاملات میں بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا, تمہارے رب کا یہ حکم ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھیں اس ظلم کو دیکھ کے، بڑے بڑے مناسب پہ فائز لوگوں کو دیکھ کے، بڑے بڑے تاجروں صنعتکاروں کو دیکھ کے، بعض اوقات انسان جو ہے اس کا ذہن بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں دیکھ لو کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ دوسری چیزیں، ڈکیتیاں مارنے والے، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی کچھ عطا کر دے تو اللہ مالک اس کا نسخہ بتاتا ہے، ہماری تندرستی دور ہو جائے، ہماری بیماریاں مٹ جائیں، ہمارے گھروں میں آسودگی آ جائے، ہمارے معاملات کی اصلاح ہو جائے۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں تو اللہ مالک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں وہ نسخہ کیمیا بتاتا ہے۔ اللہ کتنے پیار سے اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتو، اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو، تم سب کے سب گمراہی میں مبتلا ہو، پر وہ گمراہی میں مبتلا نہیں جسے میں ہدایت دے دوں۔ اللہ فرماتا ہے جسے میں ہدایت دے دوں، اللہ فرماتا ہے فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت ضرور عطا کروں گا۔ یعنی اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، اور اللہ سے مانگے تو سب کچھ ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ ہماری نہیں سنے گا، کوئی اور دروازہ دیکھتے ہیں۔ اللہم لا مانی لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو ہاتھ روک لے دنیا کی ساری قوتیں مل کے اسے کچھ دے نہیں سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دنیا کا کوئی طاقتور یا مالدار نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سوار سکتا ہے، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ حضرات محترم، اللہ مالک فرماتا ہے کہ لوگوں تم گمراہی میں مبتلا ہو، تم ایسے رستے پہ بھٹک رہے ہو جو اصل میں رستہ نہیں ہے، تم میں ہدایت، مگر وہ نہیں بھٹکا ہوا جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت ضرور عطا کروں گا۔ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دعائیں مانگا کرتے تھے، اس میں ایک یہ تھی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا، تاکہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو درمیان میں تیرا ڈر حائل ہو جائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک وَمِن تَعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ جب تو اپنی اطاعت کا جذبہ دینے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا، تاکہ میں بھی تیری فرما برداری کر کے اے اللہ جنت کو حاصل کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اپنے حضور مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر ہمارا ایمان اللہ مالک پہ غیر متزلزل ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، گناہگار ہیں، تو کیا ہوا، اللہ نے گناہوں کیا، ان اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی اور برائی کی بیک وقت قوتیں عطا کی ہیں، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن وہ مالک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم نے اسی سے مانگنا ہے، اسے اس سے چھوڑ کے اور کہاں سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی دعوت دیتا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائعون الا من اطعمتہ، لوگوں تم سارے کے سارے ننگے تھے، میں نے تمہیں لباس پہنایا، مگر وہ ننگا نہیں جسے اللہ لباس پہنایا، لوگوں تم مجھ سے لباس کا سوال کرو، میں تمہیں عطا کروں۔ اس کے بھی دو معنی کیے ہیں امام مفسرین نے، ایک ننگے ہونے کا مطلب تو یہ ہے ظاہراً، یعنی بے لباس ہو جانا، یعنی اس کے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں کہ وہ اچھا کپڑا خرید کے پہن سکے، پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کے جسم جو ہے، اس کے وہ عورت، یعنی وہ چھپنے والے اعضاء جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کیا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی نہیں ہیں، دوسرا معنی یہ کیا کہ انسان بے لباس اس وقت ہوتا ہے جب اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، وہ ننگا ہے، باوجود کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز کیوں نہیں، اور ساری دنیا کا موضوع بحث بن جاتا ہے۔ یہی امریکہ جو کمینگی کی انتہاؤں میں سب سے آگے ہے، اس کے صدر نے ایک بے حیائی کا کام کیا، اور جب وہ اس کا سارا معاملہ اشکارا ہوا, پوری دنیا نے لانت ملامت کی تھی کہ اتنا بڑا آدمی ہو کے کتنی گندی حرکت کی اس نے, یہ کلنٹن کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو محترم, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بے شمار گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے پھر رہے ہیں, ہمارے دامن آگے پیچھے سے داغدار ہیں, اس کے باوجود اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے کہ میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں, آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں. یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ اس پردے کو دنیا میں نہیں قیامت کے دن بھی قائم رکھے, ہمارے گناہوں کو آشکارا نہ کرے, ہمیں ذلیل اور رسوائی کی سیڑھی پہ نہ پھینکے. اے اللہ, اس سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر دینا. تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو, میں تمہارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں. بلکہ گناہوں کی معافی مانگنے والے پہ اللہ اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے. اللہ مالک فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. لوگو, اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لو. سورۃ تحریم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان والوں سے بات ہے, گناہ ایمان والوں سے بھی ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, توبوا الی اللہ, اپنے رب سے معافی مانگ لو. توبتا نصوحا, پکی اور سچی معافی مانگو. عسی ربکم, ان قریب تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ان یکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے گناہوں کا انکار کر دے گا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان اللہ کی نظروں میں اس طرح ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, بلکہ اللہ تو اس سے بڑھ کے کرتا ہے. الا من تاب, سورۃ فرقان, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. جو انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے, نیک اعمال شروع کر دیتا ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں شامل فرما دیتا ہے. اتنا رحیم و کریم مالک ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم سب تخطئون باللیل والنہار, دن اور رات گناہوں میں مبتلا رہتے ہو. انا اغفر الذنوب جمیعا, میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, تم مجھ سے معافی مانگو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ فرماتا ہے, یا عبادی انکم لم تبلغوا ذری فتذرونی, لوگو تم سب کے سب مل کے مجھے تکلیف دینا چاہو تو مجھے تکلیف نہیں دے سکتے. یعنی سارے کے ساری دنیا کے انسان یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ ہم اللہ کو تکلیف دیں, اللہ فرماتا ہے تم ہرگز مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. پھر فرمایا, ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی, لوگو تم اگر سارے مل کے یہ کوشش کرو کہ اللہ کو ہم کوئی فائدہ دیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, بلکہ تمہارے فائدوں کا مالک وہ ہے, وہ تمہیں فائدے دیتا ہے. تو جب اللہ یہ سب کچھ دیتا ہے تو ہم مختلف دروازوں پہ جا کے اپنے ماتھے کیوں ٹیکتے ہیں؟ ہم کفار کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سوچنا چاہیے ہمیں بھی. ہمارا مالک تو ہمیں خود پکار کے کہتا ہے کہ میرے بندوں, میرے سامنے آؤ, مجھ سے بات کرو, میں تمہاری بات کا جواب دوں گا. ادعونی استجب لکم, تم بات تو کرو, میں تمہاری بات کا جواب نہ دوں تو رب کیسا؟ کئی مقام پہ آیا, اگر بعض اوقات انسان تھوڑا سا عرصہ دراز ہو جاتا ہے, وہ دعا چھوڑ دی یا اللہ پہ بدگمان ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جلدی کرنے والی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ جلدی کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, وہ دعا کرتا ہے اور کچھ مدت کے بعد کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا, میں نے اس لیے چھوڑ دی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت سنتا ہے, اور اس کے دعا کی قبولیت کے تین طریقے ہیں. یا تو اسی وقت قبول کر لیتا ہے, وہ فیصلہ کر دیتا ہے اس کے لیے یہ ہو جا, وہ ہو جاتا ہے, یا اللہ جیسے مناسب سمجھتا ہے اس دعا کو, اس قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے. جب اللہ مناسب سمجھتا ہے اس دعا کی سارے معاملے اسے مل جاتے ہیں. جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی, ربنا وبعث فیہم رسول, اے اللہ ان میں مبعوث کرنا وہ رسول جس کا وعدہ تو نے کیا ہے، اے اللہ وہ میری اولاد سے ہو۔ تو یہ تقریباً 3000 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا قبول ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی تھی، اللہ نے دیا۔ تو محترم یہ مت تصور کریں کہ اللہ رب العزت نہیں دیتا، اللہ مالک ضرور دیتا ہے، لیکن یہ اس کی منشا ہے کہ وہ کب دے۔ اس کی ذات کو چھوڑنا، اس کے دروازے کو ترک کر دینا، یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ اسی کے در کو چمٹ کے رہنا ہے، اسی کے ساتھ تمسک کرنا ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تم تکلیف دینا چاہو تو مجھے نہیں دے سکتے، بلکہ میں تکلیف دینا چاہوں تو تم سب کو تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ تم نفع دینا مجھے چاہو تو نہیں دے سکتے، بلکہ جتنے نفع تمہارے پاس ہیں وہ سب کچھ تو میں نے دیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی عتق قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ لوگوں، جتنے لوگ پہلے مر چکے وہ بھی سارے آ جائیں، جتنے قیامت تک پیدا ہونے ہیں وہ بھی آ جائیں، سارے کے سارے ایک بدترین انسان کے دل جیسا ان سب کا دل بن جائے یا سب کے سب برے ہو جائیں، وہ اگر یہ چاہیں کہ اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کچھ کم کر دے تو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، لوگوں تمہارے پہلے پچھلے سارے مل جائیں، جن اور انسان سارے مل کے، کانو علی افجر قلب رجل واحد۔ پہلے فرمایا وہ سارے کے سارے ایک اچھے انسان کے برابر مل جائیں تو پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں، اگر وہ برے ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کامو علی سعید واحد، اے میرے بندو، تمہارے پہلے پچھلے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، سارے کا سارے انسان اپنی خواہشوں کا اظہار کریں اللہ کے حضور کہ اللہ مجھے یہ کچھ چاہیے، جو کسی کے من میں آتا ہے وہ سارا کچھ مانگ لے، اللہ ان سب کو سب کچھ عطا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے ما نقص ذالک مما عندی الا کما ینقض المخیت الا ادخل البحر، جس طرح سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبو دیا جائے اور جب باہر نکالا جائے تو سمندر میں کتنی کمی آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے انسان کو ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو پانی لگنے سے آتی ہے۔ تو اگر میں ایسا نہیں کرتا تو اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، لوگوں یہ تمہارے اعمال ہی تو ہیں جسے میں شمار کرتا ہوں، جنہیں گنتا ہوں، جنہیں کل قیامت کے دن ترازو میں ڈال کے تولا جائے گا۔ اور اس اما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کہے گے اے اللہ، لوگوں یہ میری کتاب کو پڑھو، اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، میرے نیکیوں کا ترازو باری ہو گیا اور میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، میں اپنی ساری زندگی اس تصور پہ جیا کہ ایک دن مجھے اللہ کے حضور ان ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا اور میں نے اس کی تیاری کی تھی۔ واما من اوتی کتابہ بشمالی، جب کسی کو برائیاں زیادہ ہونے کے سبب اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس مجھے یہ کتابچہ نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں اپنے حساب کو کبھی نہ دیکھتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، میری کوئی دلیل کام نہ آئی۔ آج تو ہم فائلوں کی فائلیں بھر کے جھوٹ اور سچ جو من میں آتا ہے لکھ کے اپنے اوپر والوں کو خوش کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی عدالت ہوگی وہاں جو صحیفے آئیں گے اس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی انسان اس کا انکار کرے گا اللہ رب العزت منہ پہ مہر لگا کے اس کے اعضاء کو کہے گا کہ جس طرح زبان کو بولنے کا حکم دیا اب تیرا رب تیرے ہاتھوں پاؤں تیری رانوں پیٹ کو حکم دے گا کہ اب بولو کہ تیرے رب نے جو لکھا ہوا ہے وہ درست ہے یا جس کا انکار کر رہا ہے یہ درست ہے. ما اغنا عنی مالیا, اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا. حلق عنی سلطانیا, اس کی دلیلوں نے اسے برباد کر دیا. آج جو حجتیں بناتے ہیں لو جی اس طرح کر لیں گے, مولوی ٹور گئے تو اسی چھالا مار کے ٹر جائیں گے, مولوی کوئی ٹھیکے دار نہیں جنت یا جہنم کا, اسے اپنی بڑی ہے, آپ کو اپنی سوچنی چاہیے. مولوی پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ اور مولوی یہ جنت یا جہنم میں جانے کے لیے ایسی دلیل نہیں ہے جو دلیل ہم ڈھونڈتے ہیں. لو جی فلاں چلا گیا تو ہم تو ویسے ہی چلے جائیں گے. تو محترم, فلاں کون ہے اور آپ کون ہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے جسے جنت میں داخل کرے, اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں داخل کرے. اللہ کی رحمت اور اس کی رحمت والا ہاتھ روکنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اللہ مالک نے کئی مقام پہ قرآن میں فرمایا یہ میری مرضی ہے میں کسی کو عذاب کروں یا اسے معاف کروں. تو محترم, ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, ہمیں اس بات پہ ایسی زبان سے بات نہیں لانی چاہیے کہ فلاں بخشا گیا تو ہم تو ویسے ہی چلے جائیں گے. نہیں میرے بھائیو, صرف وہ جائے گا جس نے اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی ہوگی, اللہ مالک نے اسے معاف کر دیا ہوگا اور وہ اللہ کی منشا کے مطابق اس دنیا کو چھوڑا ہوگا, تو اس کے لیے یہ سب کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں, اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیھا, میں تو صرف تمہارے اعمال کو شمار کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے. ثم اوفیکم ایاھا, پھر تمہیں پورا پورا ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اب کسی مولوی یا مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ کے سینے میں اللہ نے مفتی بٹھایا ہوا ہے, ہر وقت دھڑکتا ہے, آپ کے ضمیر کو دستخط دیتا ہے. آپ اس سے پوچھئے کہ میرے اعمال کیا ہے اور اس اعمال کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے, یہ خود ہی بول کے آپ کو بتائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا جواب کیا ہے. تو اگر تو یہ آپ کو اس بات یعنی اچھی بات کہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہی بات اللہ رب العزت نے فرمائی, فمن وجد خیرن, جو اپنے ارد گرد جو اپنی زندگی میں بھلائی دیکھتا ہے, نیکی اور اچھائی دیکھتا ہے, اسے چاہیے فلیحمد اللہ, وہ اللہ کی تعریف کرے. کیوں؟ یہ جو نیکی کی توفیق ہے یہ اللہ رب العزت سے ملی ہے, اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے. ومن وجد غیر ذلک, اور جو اس کے علاوہ اور کوئی برائی, کوئی آزمائش, کوئی مصیبت, کوئی ایسی چیز پاتا ہے, تو فلا یلومن, اسے چاہیے وہ اللہ کو ملامت نہ کرے, صرف اپنے نفس کو ملامت کرے. یہ اسی کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ سارے عذاب آتے ہیں. اللہ مالک فرماتا ہے یہ زمین پہ, یہ سمندروں پہ, زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, یہ جو زمین میں تغیر و تبدل آتے ہیں, یہ عذاب اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اے آدم کے بیٹو, تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے, اور اللہ تمہارے سارے اعمال کی سزا نہیں, کچھ اعمال کی سزا دے کے تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اے اللہ, یہ دنیا آزمائش ہے, اس آزمائش کی گھڑی میں تیری مدد تیری استعانت کے بغیر ہم رائے راست پہ نہیں رہ سکتے. اے اللہ, ہم تجھ سے مدد کے طالب ہیں. ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ایک بھائی نے رکا لکھا ہے, عرصہ 8 سال سے شادی کو ہو گئے ہیں, میرے آنگن بالکل سونا ہے جبکہ میں نماز روزے کی بھی پابند ہوں, اور اب گھر میں ہم میاں بیوی میں بھی کافی ٹینشن پیدا ہو گئی ہے. آپ نے یہ جو فرمایا کہ میں نماز روزے کی پابند ہوں تو مجھے اولاد نہیں ملتی, یہ بات درست نہیں ہے. یہ جو نماز روزہ ہے یہ ہم اپنی جان کو چھڑانے کے لیے اللہ نے جو ذمہ داری ہم پہ عائد کی ہے وہ ادا کرتے ہیں، یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیکی کی بنیاد پہ اولاد ملنی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نیک ہے؟ آپ کی پہلی بیوی خدیجہ سے بیٹیاں ہوئیں اور ماریہ قبطیہ سے بیٹے ہوئے، اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں کسی کی اولاد نہیں تھی۔ پہلے خامدوں سے ان کی اولادیں موجود تھیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کے بعد اولاد نہیں ہوئی۔ یہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے فیصلہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، دو بیٹیاں تھیں، دعا مانگتے رہے اللہ ایک بیٹا دے دے، میرا گھر کا معاملہ تو درست ہو جائے۔ تو اللہ کی منشا تھی، موسیٰ کو داماد بنا کے تو بھیج دیا لیکن بیٹا نہیں دیا، اس مالک کی مرضی ہے، اس کے فیصلے ہیں۔ تو یہ اولاد پہ یہ خالص اللہ کے ہاتھ معاملہ ہے، نہ کسی خاتون کے ہاتھ میں ہے نہ مرد کے ہاتھ میں۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرے گھر ان چیزوں کی کمی نہیں ہے، ہمیں بھی مہربانی کر کے نواز دے۔ ہمارے یہاں گوجرانوالہ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، 12-13 سال اولاد نہیں ہوئی، اب اللہ نے 3-4 بیٹے بڑے اچھے دیے ہیں، بہت معاملہ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جب وہ کسی کو عطا کر دے، تو مایوس ہونا یہ مسلمان کی سرشت نہیں ہے اور نہ اسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں اور اللہ مالک سے مانگتے رہیں۔ دیکھیں اللہ نے ایک بوڑھے آدمی کو جس کی ہڈیاں بھی بڑھاپے کی وجہ سے چٹک گئی تھی، اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام۔ یہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، تو آپ اس کے دروازے کو مت چھوڑیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مراد بھر لائے گا۔ میری ماں انیت بیگم وفات پا گئی ہیں، یہ بھائی کسی نے کہا ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ یہ حاج ہمارے نمازی ہیں، حاجی عبد القیوم بٹ صاحب، کچھ عرصہ سے بیمار ہیں، اسپتال میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں حاجی عبد الغفار صاحب، بابو اسعد صاحب، ان کے چھوٹے بھائی ہیں یوسف صاحب، ان کا کل بائی پاس آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ مالک اپنی رحمت کے ساتھ انہیں زندہ اور سلامت اور تندرستی کے ساتھ اللہ انہیں واپس لائے، اللہ اس آپریشن میں ان کی خاص مدد فرمائے۔ یہ میری والدہ کو فالج ہو گیا ہے، ان کے لیے قاری ساجد قصوری، اللہ رب العزت سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے، یہ بہت زیادہ رکے ہیں۔ ہاں جو بھی مسلمان کسی بھی سبب پریشان ہیں، اللہ رب العزت سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، وعزنا ولا تزلنا، وزدنا ولا تنقصنا، ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ اللہم عز الاسلام والمسلمین، وازل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم احلق الحنود والیہود، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا شافی الامراض، اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس، واشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا لا یغادر سقما۔ یا شافی الامراض، اشف مرضانا ومرض المسلمین، یا قاضی الحاجات، اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين، الى الحق امين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔